A Musicòpolis, la capital de la música, t'oferim la teva radiofórmula amb Rafael Corbí. A poc passen els minuts i també les novetats discogràfiques Alice en Defectos Sin Efectos i Amanita Suite amb la companyia cantant de Cuchi Romero i aquest Pescau. capau, volula fiu trulau, su sueño se cumplió, su alma respira, se sentía rinconau, fuera de su gana, su llama se encendió, la luna le acamó. Que me alegra el alma. És el moment d'escoltar el directe de Cristian Castro a Musicòpolis. La cançó es diu Déjame conmigo. Todavía sangra, nada, nada. de solito. Tu tiempo está contado, pues hay alguien que te está esperando. Si es cierto que me quieres, salúdame a tu amigo. Dile que te quiera mucho, para que le hagas lo mismito que hiciste conmigo. Para que le hagas lo mismito que hiciste conmigo. Déjame conmigo, de Cristian Castro, el senzill extret del seu àlbum, que porta el nom de Cristian Castro, en primera fila, dia 2, editat començaments de 2014. Família és el títol del disc de la Bet, Cos a Terra n'és el senzill. Thank you. tenor open out into New York. Somewhere in all that talk is all the answers. And oh my giddy aunt, New York can talk. It's the modern Rome and folk are nice to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and ankle, Jenga juts and rusted water tower, pillar post and sign. Every painted line and battered ladder building in this town sings a life of proud endeavor and the best of man can be. Me, I see a city and I dues d'aquestes novetats hem marxat cap al que surt, el que sona i el que es mou als Estats Units amb Elvo en New York Morning i també amb aquesta versió ràdio del single de Beck anomenat Blue Moon. to hide behind your eyes. Al final d'aquest segment i presentant les noves cançons de Cuatro Tragos des del nord de l'estat espanyol en medio de la ovación, abans Beck and Blue Moon i ara aquest tema ballable 36 and the Red Light amb la companyia del Lot. Yeah. 36,000 feet.